بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك جلتي نغي دلسي دي سنت برم سبحانه وتعالى دي سيدنا أم الكن كن ورجامو تي دغ كدول مام يالا سبحانه وتعالى دي سيدنا مومو يوني جامم با محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورال سي نيون ني توپ كو ديكو نيانال يالنا جام يالا اك اكي خيوالم اكي باركيام ياغا واتي كوام موماكي صابام اك ني توپون سين گيناو تي اك رافتال با الى يوم الدين. ني ديلو سي سي جوتا يي ني امون سي تيرو ماغ في دي ثلاثه الاصول للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Di ñetti ciosan yi nga xamne war na ci ku nekk mu xam ko. Ñu nekkon ci dernier ciosan bi nga xamne mom la borom téré bi jéxalé, mu melni bindu tay bi mo tej téré bi bu nexé borom bi subhanahu wa ta'ala. Ndax ci jotay bi wésu waxon nañ ci lu aju ci ngëm gi julit bi wara gëm yenente yi Yalla subhanahu wa ta'ala yonni woon te ko mujj si ñoom bi sunu yenente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waaye waxoon nañ mission bi nga xam ne moo doon mission mboolem yenente yàlla ma su yónni si kaw suuf, te mooy dëggal li di wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala si kaw suuf, waaye wattuloo jaam yi jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala, ba ñu jeexale woon si aaya ba borom bi subhanahu wa ta'ala wax ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا الله سبحانه وتعالى وحدم وخني خيت ونك يا الله يبل نسنيوم دو لا تخون مو يبل كونك مو ينجام يا الله كسه واي وط سوري ميت ليدي طاغوت ني وخوني ليدي طاغوت دينا نسنيو سي ياتل دا بروم تيري بي amna ak taxaw gum si def ak yaatal gum si def ba tax na lool yi moo di bindu tey bi dañ koy jàng comme niñ koy faral di defee ni ko borom téere bi indee buñ sa jógee daal di si jaar si ak faram fàcc. Moom al Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala wax ni waftaradallahu ala jamiicil ibad alkufra bilxaagut wal imaana billah. Qaala ibnu lqayim معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. كون بوك جوليتي لي مودي بندو تايبي كوم نينكو واخي وون بروم تيري بي اندي اك فارم فاتيه سي لي نيو تودي الطاغوت. من وفرض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. Yalla subhanahu wa ta'ala dafa faratal ci mbolem jam yi ñu wedd li di taghut. Gannaaw gi nak mu xamle lan moy at-taghut. Baat bi di baatu taghut yalla subhanahu wa ta'ala tudd nako ci al-Qur'an ci ay barab yu bari, bokku na ci aya yoyé: faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha. Si aya yi ñu jàngoon léegi si suratul baqara. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يلا وخاد كفوفو يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك آية ببرم سبحانه وتعالى وخ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وفيت برم سبحانه وتعالى تدف ليلي الطاغوت ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أجنني آية شي أكتنك برم تيري بلال لي خمل لن ما يطاغوت طاغوت نكبات بي شي لم من عرب ينكو جلسي الطغيان الطغيان جيسي طغى طغى موي لب لو جيغي دايو لب لو جيغي دايو دال دي اوب اي لوخو لولاي لا ني تودي طاغوت بات بي جوغي سي طغى كوم نيكو بروم بي سبحانه وتعالى واخي سي نتلي بنت يالا نوح انه لما طغى الماء حملناكم في الجاريه بي يالا دي الك نيتو ونوح ñaweddi won nga xamne dafa digaloon asaman ci mu taw suusi di genné ndoxam ñaari ndox yi dajé dem ba ndox mi jéggi dayo faqal ma dem ba ndox mi jéggi dayo mu alak lablo yéfer ya waye mu jëlon ñi nga xamne moy nuh ak ñako gëmon ciagal ga yablen sa ciagal ga ba ñu mucc kon ndox mi dafa jeggi won dayo fofé batu tagha la fa borom subhanahu wa ta'ala jeufandiko kon bat bi fofu la joge moy lepp lu jeggi dayo dal li uppi yo si walu shar'a manam buñu waxe taghut nak si diine liñ ci djublu comme niko al imam ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala definire te borom tere bi indiko fi bamne qala ibn al qayyim ma'na al taghut ما تجاوز به العبد حده موي ليب لو خامني جامبي جيجيل نكو دايو مانام جامبي ويسو نافا فاج كو يام لو وون جيجيل نكو دايو ناخ جامبي دا فا ام فوكو يالله سبحانه وتعالى يام لو دام ام اي مبير يوكو يالله سبحانه وتعالى ردل اي فرونتيير مو وار فايام بيس بو جامبي جيجي لولو def lu upp lañ ko sante ak lu ko wessu bu boba nek na taghut manam ku jeggi dayo ku bew nek na ku jeggi dayo ku bew mo sax ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala wa hna ma tajawaza bihi al abdu haddahu mo lepp lo xamne jambi wessul nako dayom min ma'budin ci kuñi jaamu di jaamu kenen walis borom subhanahu wa ta'ala او متبوع او مطاع ولا كو خامن دنجكاي توب ديكو توب تي كودول يالله سبحانه وتعالى سي لو خامن لو ويسو نديغلو يالله سبحانه وتعالى اك لو جويو اك نديغلام غفا ساي توب بوبا كوك طاغوت لا كوكه كو جيغي دايو لا موتاخ ديفينيسيون بي الامام ابن القيم رحمه الله تعالى جخ لي دي الطاغوت نكنا ديفينيسيون بو bu matale bu yaatu lol ndax yalla subhanahu wa ta'ala moy ki ñi jaamu mom kesse bañ ko bokkale ak dara ki mu digle ñu top ko moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla lañuy jaamu mom kesse bañ ko bokkale ak dara ci jaamu guñ koy jaamu way yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lañu digal ne nañ ko top yalla limu aramal ak li yenen te bi sallallahu alayhi wasallam aramal jambi daf koy bayyi yalla limu daganal yenen te bi sallallahu alayhi wasallam jangale ko leral ko jambi da fay xamne li lu dagan la kon yalla ak yenen te sallallahu alayhi wa alihi wasallam lañuy deglu ak di len roy ci walu wowo ci daganal ak aramal kenen amul lolu kenen amul lolou ki nga xamne da fay taxaw ci kanamu nit ñi di len digal ñuy def ba mu len di téré ñuy bayyi ci lu wuté ak li yalla subhanahu wa ta'ala diglé ak lu wuté ak li yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam diglé képp ku ko top ci lolu dugg nga ci ak tawhut manam ku bew nga ku jigg dayo nga mom mi nga xamné moy ki taxaw di diglé ñukoy top muy téré ñukoy bayyi muy diglé lu juyo ndigol yalla subhanahu wa ta'ala wala muy téré luy wuté ak li yalla subhanahu wa ta'ala téré ñukoy top ci lolé mom na yegg né tawhut la na yegg né ku bew la ku genn li nga xamné moy ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala ñoñe ay seeni misal ci aduna bari won na lol ku su melni fir'aun ci tawaghiti la bokon dina ñew ci kanam demon na bay wote woné mom moy borom bu kawé bi dañ ko wara jaamu ku su melni namrud ñoñe ñepp ay tawaghit lañ bal ci sufyanke yi nga xamné dañu jiggi dayo ci ak jadd yoon am ñu dem ci ñoom bay wote wo li di ak jaamu ñu leen di jaamu ak di leen top ci lu wuté ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala ñoñe ci ay tawaghit lañu bok comme ni ko borom téré bi di indé ci kanam insha Allah ci ba mu né tawaghit yi bari nañ lool waye seen njit ya juroom la kon fofé liñ fa doon bëgg wax rek moy képp ku ñuy top aw ba mu né aw matbu'in aw muta' képp ku ñuy top ci lu juyok ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala ci tawghut ngay bok ndax yalla rek lañu wara top ak kamu digal kamu diglé nañ ko top mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kudut yalla subhanahu wa ta'ala do yenentem bi mu diglé nañ ko top desuñu la top desuñu la top même borom xam xam yi ak wote kat yi wote ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala ñoñe dañuy tektal nit ñi ak di len wan ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala ak di len leral ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu len di top ci kaw lolu motax sa su biré ne borom xam xam bi dey mba serigne bi dey li mu degle fi juyo nak ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala juyo nak ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam des ko top dañ ko fanan ñuk top ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala top ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko al imam al shafi'i rahimahullah ta'ala dan wa khayne man istabana lahu sunnatun الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز له تركها أو مخالفتها لقول أحد كائنا من كان من كيب كو خمني ديغل دا فا جوغي سي يننتبي صلى الله عليه وسلم لير سي يو ناني موي سنة دو داغان سي يو موك نغاكو فاي باي دي توب كين اك كومو مانتي دون كائنا من كان اك كومو مانتي دون si waxu al imam shafi'i bob daf ci lere ne kon même borom xam xam yi ak serigne yi sen role moy wan nit ñi leralal nit ñi ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala leralal nit ñi ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam buñ leen di roy di leen top ci kaw lol lañ leen di top motax ñoñe ñu leen tuddé ne muballighun lañ ay jotali kat rek lañ ay jotali kat nak da ngay jotali lu jotewul nit ñi manam borom xam xam bi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala wërsegal nako xam xamu diine mu xam lu leer nañ ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala xam lu leer nañ ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu jotali ko nit ñi lolé mo ci rolam pa mu placer bopam ak taxaw placeu ñukoy top mom sans ñuy xam digelu yalla subhanahu wa ta'ala wala ñuy xam digelu yenenbi sallallahu alayhi wasallam bal sax ñen ni dem ba eppal banan man xawma yalla wal yaz billah man xawma yenenbi sallallahu alayhi wasallam diw la xam diw lu mu def rek man lool la xam diw lu mu wax rek man lool la xamul yaa billah te lolé comme niñ ko jundé légui ci tagout la bok manam ku génn topp jéggi dayo bew si diine moom mooy yeggloo nit ki foofu. Cheikh Saleh ibn Fawzan al Fawzan xafdahu allah taala lim na si ñooñe comme niñ ko waxe woon léegi firaun firaun mi nga xam ne tolloon na foofu kadalika namrud, waaye bokk na si ñoom it comme ni mu ko waxee suufyanke yi nga xam ne yegg nañ si ak mbew ak jadd yoon maanaam di toppuloo nit ñi ña leen di topp ak seen taalibe yi ñu leen di toppuloo seen bopp si loo xam ne lu wuuteeg ndigalu yàlla la subhanahu wa taala ak lu wuuteeg ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, ba am si ñoom ñu dem bay wax naan taalibe bi ni mu war a mel ak sëriñam dafa war a mel ni ab néew nga xam ne buñ koy sàng ka koy sàng mooy yëkkateeg ak a tëral néew ba du wax naan ko raxasal fii laalal fii bul laal fii, danaan ciel danaan tekk. Ñu ne ab taalibe noonu la wala mel ak sëriñam, te loolu mi ngi seen téere yi waliyadu billah, te loolee du njàngaleem diine, du njàngaleem yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, du li ñu yàlla subhanahu wa taala digal si alquran. Li yàlla digle si alquran mooy ñu topp ko moom borom bi subhanahu wa taala. Ki yàlla digle ñu topp ko si jaam yi mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndax mooy ki leeralal nit ñi la yàlla subhanahu wa taala wàcce si moom moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Keneen ku dul yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si borom xam-xami diine yi sax ñoo tax may wax ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm si diine ñooñee dees na jël si seen wax dees na si bàyyi, comme ni ko alimam malik rahimahullahu taala daan waxee ne amul kenn si ñun lu dul ne ay waxam dees na si jël dees na ko bàyyi lu dul borom xabru bi muy joxañ xabru yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom rek la ay ndigalam ak i tereem nga xam ne ala al ayni wa ras maanaam bu xasee ba digle mbaa mu xas ba tere nit ki moom daf koy jëfee 100% sans mu si nekk sax di xalaat ndax lan ndax yàlla subhanahu wa taala moo ko seedeel loolu moom moo wax ne moom du wax waxi bànneexu bakkanam lépp lu mu wax waxyu la maanaam yàlla ko ko sant yàlla ko ko digal moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam huwa al maasum moom kese mooy ki mucc lii di ak njuumte lépp lu mu wax rek ci yàlla subhanahu wa taala la jóge kooke kon la ñuy topp boo xam ne total la bu général si lépp lu muy wax mais ku dul moom ci nit ñi kenn du la topp googu. Kon képp koo xam ne dañ lay topp ci lu wuuteeg ndigalu yàlla subhanahu wa taala wuuteeg li nga xam ne mooy ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yëgal ne taaguut la maanaam ku jéggi dayo la ku bew la ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. Moom yenente bi moom rek la yàlla subhanahu wa taala wax ne qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يلا سبحانه وتعالى نيكو واخ لين بو فكيني لي غيني ووتي وو سي مبغيلو بروم بي سبحانه وتعالى ني دا غين بغ يالا لو دغ لا سي يين نا غين ما توب مان يننت بي صلى الله عليه وسلم بو غين كو ديفه يالا بغ لين بو غين كو ديفه يالا بغ لين جيغال لين سيني بكار yàlla day mooy jéggalaakoon mooy yërëmaakoon mu teg ci ne topp leen yàlla topp yenenteem bi. Yenente bi rek la yàlla subhanahu wa taala jël ak toppam toftal ko si topp yàlla subhanahu wa taala mu ne atiicu allaha warrasul maanaam mu lëkkale ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rek moom moo am loolu. Kon mbokki jullit yi loolee lu jar a bàyyi xel la lii di taaguut di ak mbewte di lu jéggi dayo si topp yàlla subhanahu wa taala ak topp yenenteem bi sallallahu alayhi wa sallam di képp ku ñuy topp mbaa ñu lay roy ci lu génn toppu yàlla subhanahu wa taala mbaa mu génn toppu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay dal di dugg si mbir mu màgg mi di altaawut. Borom téere bi nag ne waltawaxiitu kahiruun, ñu bew ñooñu de ñu bari lañ nag. Tawaxiit yi taawut lu bari la, waaye wa ru'usuhum xamsa, seen njiit ya nag juróom la. Bis boo jàppee juróom yi nga xam leen, tënk nga lu yaatoo yaatoo yaatu si baatu taawut. Donte ne lu baree bari la, waaye ñii ñooy seen njiit ya. Kese jiitu mu ne iblisu laanahu llah, kii ñuy tuddee iblis di seytaane, mi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala rëbb na ko, maanaam génn na ko si ak yërmandéem, moom iblis. Gannaaw ba nga xamee ne lànk na si ndigalu yàlla subhanahu wa taala ba yàlla subhanahu wa taala diglee ne nañu sujuudal aadama alayhi salaatu wassalaam, malaaka yëpp dal di sujuud, moom mu lànk ne du sujuud. Ndax lan? Ana xayrum minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin, ne moom moo gën aadama ndax yàlla da koo bind si sawara, te kii si ban la ko yàlla bindee. Yàlla dal di koy rëbb, génn ko si ak yërmandéem, waral si moom ak mbugalam muy sawara ba ilaa yowmi diin. Kooki moo di iblis di njiitu tawaxiit yi, mboolem ñi nga xam ne ñu bew lañ ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala, ñu bew lañ ci ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, iblis mooy seen njiit. Ndax mooy moom sax moom mooy def si xelu ñooñee di araamal lu yàlla subhanahu wa taala daganal, mbaa ñuy daganal lu yàlla subhanahu wa taala araamal. Iblis moo leen di digte lépp luy ak mbewte, lépp luy ak génn topp borom bi subhanahu wa taala. Kon moom moo jiitu si tawaxiit yi. Kasa topp mu ne wa man ubida wa huwa raad, ak képp ku ñuy jaamu ba noppi mu gërëm jaamu ga, maanaam képp koo xam ne dañ lay jaamu li la defal lenn si jaamu yàlla subhanahu wa taala nga gërëm loolu, ña la koy defal nga yëg ko, terewoo leen ko, nga ne cell bal nga gërëm loolee mbaa nga koy sax digle ñu lay defal lenn si jaamu yàlla subhanahu wa taala, yëgal ne taawut nga, yëgal ne ku bew nga si ndigalu yàlla subhanahu wa taala, yëgal ne ku fetterlu nga si li nga xam ne moom mooy ndigalu borom bi subhanahu wa taala. Lan moo tax borom téere bi wax ne wa huwa raad, kañuy jaamu na fekk ne daa gërëm jaamu ga, ngir génne ñi nga xam ne dañ leeni jaamu te nanguwuñ ko, gërëmuñu jaamu ga. Ku si mel ni Isa alayhi salaatu wassalaam, am nañu koy jaamu, am nañu naan yàlla la, waaye ndax yenente yàlla bii di Isa alayhi salaatu wassalaam dafa gërëm loolu mbaa mu nangu ko? Déedéet xaasha, comme ni ko yàlla subhanahu wa taala nettalee si alquran ëllëg yowm alqiyama bu ko indee di ko laaj, ndax ñii yaa leen digaloon ñu la doon jaamu. Mu dal di setal boppam lool, dal di seedaloo yàlla subhanahu wa taala ne ñoo ngi nii, yow yaa gënoon a xam yow borom bi subhanahu wa taala la ñu nekke woon. Kon moom Isa alayhi salaatu wassalaam nangu ko woon, musu koo nangu. Kon jaamu giñ koy jaamu du ko def taawut. Kadhalika mboolem yenente yi ak nit ñu baax ñi nga xam ne dañ leen di jaamu, moom Isa ak yaayam ñoo ngi leen di jaamu. Ku si mel ni Uzair, xam ne yenente la woon. Kadhalika nit ñu baax ñi ñuy jaamu te yëguñu, tinuñu, diglewuñ ko, nanguwuñ ko, musuñoo gërëm loolu, bu boobaa duñ leen wax taawut. Taawut mooy ki nga xam ne dañ koy jaamu mu yëg ko ne cell, mu yëg ko gërëm loolee, mbaa sax muy digle ne nañ ko defal lenn si ay jaamu yàlla. Bal ñenn ñi weesu nañ foofee, dañuy dem sax ba bu ñuy faatu dañuy digle ne bu ngeen bëggee nangam ak nangam ak nangam, ñëw leen si sama bàmmeel, bu ngeen ma woowee wala bu ngeen ma ñaanee dinaa leen defal nangam, waliyadu billah. Kon kooke yamul si ba muy dund rek sax, waaye mi ngi digal nit ñi nañ koy jaamu ba muy dund ak ba muy dee. ñooñe si tawaxit yi gën a mag lañu bokk. kon si njiitu tawaxit yi lañu bokk. ñetteel ba man daa annaasa ila ibadati nafsihi, ki nga xam ne dafay woo nit ñi, dafay woo nit ñi ngir ñu jaamu. wax nañ léegi ki nga xam ne dañ koy jaamu mu gërëm ko, mu gërëm jaamu ga, ak ki nga xam ne mooy woo nit ñi, waxuma la waaye moom moo naan nit ñi nañ ko jaamu mbaa muy digle nañ ko defal lenn si loo xam ne jaamu yàlla subhanahu wa taala, comme nañ ko junje woon léegi si Firaawna moom mi nga xam ne daan wax naan ana rabbukum al a'la, man maay seen boroom bi kaw bu kawe bi, daan jaamuloo waa bani israil boppam moom Firaawna ak Namrud ak liñ leen ko waxee léegi si ñi bew daal di jéggi dayo si suufyanke yi niñ koy defee ak seen taalibe yi. kon ñooñe ay tawaxit lañ, maanaam ñu bew lañ, ñu génn topp yàlla subhanahu wa taala. ñeenteel ba man iddaa shay'an min ilmi alghayb, képp kuy woote woo naan dafa xam lenn si kump, kooku taaxut la, kooku ku bew la, kooku génn si topp yàlla subhanahu wa taala, ku jéggi dayo si ndigalu borom bi subhanahu wa taala la. buñ nee nag képp kuy woote woo kump, dana sa bokk njibarkat yi, gisaanekat yi, seetkat yi, saltige yi, mboolem ñi nga xam ne dañuy woote woo xam lenn si kump luy xew suba, naan nangam ak nangam mooy am, mbaa ngay seetal nit naan ko nangam ak nangam mooy am, mbaa saltige yi nga xam ne dañ naan la at mii nangam ak nangam ak nangam, nawet bii di ñëw nangam ak nangam, ila axiri, képp koo xam ne dafay xibaare lenn si kump li xew suba, ka xam ne yàlla rek moom moo ko xam, taaxut nga, ku bew nga, ku génn ndigalu yàlla nga subhanahu wa taala. yàlla moom moo wax si alquran qul laa yaclamu man fi lsamawati wal ardi alghayba illa allah, amul kenn ku xam kump si asamaan yeeg suuf ku dul yàlla subhanahu wa taala. yàlla moom moo wax ni aalimu alghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahad illa man irtada min rasul, yàlla subhanahu wa taala mooy ki xam kumpa, te kumpa googu du ko wan kenn, du ko xamloo kenn lu dul koo xam ne gërëm na ko si ay yonenteem mu xamloo leen lenn, te la tax mu leen koy xamloo maslaxa moo koy waral, ak mu nekk kaawuteef maanaam aaya ak mojisa si yenente boobee, te foofee layam yenente boobee du xam kumpa, même yenente yi xamuñu kumpa, mais yàlla subhanahu wa taala bu leen xamalee lenn dafa am lu tax, te foofee layam, kenn du ko jéggi naan yenente bi dafa xam nangam ak nangam ak nangam si li xew déedéet. ay texte yu baree baree bare ak tegtal yu baree baree bare yu wane ne yenente yi xamuñu kumpa, xamuñu li xew suba, bal amul kenn ku xam kumpa, du malaaka, du ab yenente, du jinne, du kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala, comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee fii. mu waxaat ni wa indahu mafatixu alghaybi la yaclamuha illa hu, caabi kumpa yi yàlla subhanahu wa taala ko yor, yàlla rek moom moo ko yor, dañuy tuddee mafatixu alghayb. nee na la yaclamuha illa hu, amul kenn ku ko xam ku dul moom. wa yaclamu ma fi lbarri walbahri, yàlla mooy ki xam li nekk si jéeri ji ak si géej ji. wa ma tasqutu min waraqatin illa yaclamuha, xob bi wadd sax yàlla subhanahu wa taala xam na ko, yëg na ko. wala xabatin fi dulumaati lardi, même pepp ba nekk si biir suuf, si biir lëndami lëndami suuf, pepp ba la mu sew sew sew, yàlla subhanahu wa taala xam na ko. wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin, moom borom moom kese subhanahu wa taala moom moo daj lii nga xam ne moom mooy kumpa. moo tax wax ji nit ñi di wax diw dafa daj kumpa, loolee wax ju neen la, wax ju yàqu la. borom bi rek moom subhanahu wa taala mooy ki daj kumpa, amul kenn ku ko xam ku dul moom borom bi subhanahu wa taala. la yaclamuha illa hu, kon képp koo xam ne ni dafay woote woo ne dafa xam lenn si kump, kookee bokkaalekat la, ndax dafa woote woo loo xam ne yàlla ko jagoo mu associé borom bi subhanahu wa ta'ala si loolu. Kooku ne yëg ne bokkaale na, ne yëg ne paaxut la, ku bew la, ne yëg ne ku weddi yàlla subhanahu wa ta'ala. Kadhalika képp kuy am pas-pasu ci nit ki ne kii dafa xam liy xew suba wala kii dafa xam kumpa, yow sa jëmmi bopp dafay kookee si jëmmi boppam dafay génn ci diine ji, ndax mi ngi fas si kooku loo xam ne bokkaale la, loo xam ne weddi yàlla la subhanahu wa ta'ala. Yàlla dafa wax ne kenn xamul kumpa ku dut moom. Juróomeel ba, man xakama bi geyri ma anzala allah, bokk na si njiitu tawaxiit yi, maanaam ña nekk sa bopp ba si ñi bew génn topp jéggi dayo si ndigalu yàlla subhanahu wa ta'ala. Lii ñuy tuddee alxukmu bi geyri ma anzala allah, di attewoo lu dul atte borom bi subhanahu wa ta'ala. Loole yàlla subhanahu wa ta'ala daf ko tuddee taaxuut si alquran, yuriduna an yatahakamu ila taaxuut. Loole la yàlla subhanahu wa ta'ala wax si ni saa ñooñee nga xam ne dañuy bëgg attewoo dem di attewu ca taaxuut. Taaxuut foofee mooy atte lu dul atte borom bi subhanahu wa ta'ala. Kon loolee bokk na si njiitu tawaxiit yi, ñi nga xam ne ñoom ñooy atte lu juuyoog atte borom bi subhanahu wa ta'ala, si ay atte yoo xam ne ñoom ñoo ko tëralal seen bopp, ay tëralin yoo xam ne ñoom ñoo ko tër, ak i aada yoo xam ne dañ ko fee fekk di attewoo si loolu bàyyi atte borom bi subhanahu wa ta'ala. Loolee nag am na ak faram-fàcce, am na ak leeral tuuti, comme ni ko borom xam-xam yi di waxee. Cheikh Saleh hafidhahu allahu ta'ala dafa wax ne fa alladhi yaxkumu bi geyri ma anzala allah mustahillan li dhalik yakunu taaxuutan. Ki nga xam ne moom mooy atte lu juuyoog li yàlla subhanahu wa ta'ala wàcce, waaye si kaw muy daganal loolu, mu jàpp ne loolu lu dagan la, kooku mooy taaxuut, kooku mooy ku bew génn topp borom bi subhanahu wa ta'ala. Kon ki nga xam ne daf koy daganal, di jàpp ne loolu lu dagan la, attewoo lu dul atte borom bi subhanahu wa ta'ala lu dagan la, wala sax nga gëm ne lii ñu tër si ay atte moog attewoo atteg yàlla subhanahu wa ta'ala benn la, nga gëm ne benn la, kadhalika kooku taaxuut la, dafay génn si diine. Wala sax ñi weesu foofu dem ba naan sax atte yi ñoom ñoo gën, maanaam atte yi nga xam dañ koo tër moo gën fuuf ñuy attewoo atte borom bi subhanahu wa ta'ala, kooke dafay génn si diine taaxuut la waliyaadu billaa. Comme ñi nga xam ne tey dañuy wax naan li yàlla subhanahu wa ta'ala atte jekkatul si kaw suuf tey, yellul li yell mooy ñu attewoo lu dëppoo ak jamono ak lu méngoo ak jamono waliyaadu billaa. Wax yooyee nga xam ne waxi ku génn si diine la, dafay génne boromam si diine, daf koy weddiloo yàlla subhanahu wa ta'ala. Kon yooyi mooy génne nit ki si diine, mooy nekk taaxuut. Am maa ki nga xam ne dafay saxal ne atte bi yàlla subhanahu wa ta'ala mooy dëgg, moom lañu war a atte woo, waaye lan moo ko yóbbu si atte lu dul atte borom bi subhanahu wa ta'ala, xëj na ak njuumte moo ko waral mbaa bakkan, bu boobaa kenn du ko weddiloo yàlla subhanahu wa ta'ala. Comme ni ko Cheikh Saleh hafidhahu allahu ta'ala waxee, mu ne wa amma man xakama bi geyri ma anzala allah min geyri taamud, ki nga xam ne dafa atte lu dul atte borom bi subhanahu wa ta'ala te fekk njuumte moo ko waral tayu ko, kookee du taaxuut. Kadhalika ki nga xam ne mooy ka ñu njëkk a wax, ki nga xam ne danaan amma man xakama bi geyri ma anzala allah wa huwa yuqiru ma anzala allah wa huwa alwajib alittibaa wa alxaq wa anna geyrahu baatil fa hada yutabar alkufre alasgar, kookee kenn du ko génn si diine. Ki nga xam ne da fay saxal ci bopam ne mom gem na ne atta bi yalla mom moy deug mom lañu wara atté wo waye leneen moko yobbu ci atté luddul yalla subhanahu wa ta'ala xejna bakkan ba ragal ba yenen waye mom gem na ne atta bi yalla len yamul ni mom mom mo war mom lañu wara atté wo lolé mom neena kufru asghar la manam bakkar bu mag la manam liñu tuddé kéfer gu ndaw gi danger nak bu reey reey comme niko cheikh salih waxé ولكنه لكنه على خطر عظيم لا يخرج من المله كين دوكو ген سي دين لكنه على خطر عظيم ميغي سي دانج بو ري ري ري ري ري تي لوليه موي اتيو دا فكو ورا باي دا فا ورا ديلو سي اتي بروم بي سبحانه وتعالى نيارل بي كوم نين كو وخه موي كيغا خامني لاكو تابلو سي اتي لودول يالله سبحانه وتعالى نجوم تي موم مكو ورال واي دو اك تايف كم نقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم وخينا إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر أتكد ببؤتة دال دي دف لب لما من سيقور قول له فك طل نفافه فم يقور قول له سي دينه أك دي أتة ببابا بفك دبوناك دق كوكي دي نيار لك يا الله سبحانه وتعالى دي فاي يقور قول له بمو دف أك دق غمو أتة waye bu fekke dafa joom koke yalla ben la koy fay kon bu boba koku da ngay gis ne kon amul bakar bal yalla subhanahu wa ta'ala daf koy fay ben li tax mu koy fay ben moy gor gorlu gam gor gorlu donte ne depo wala deug se lam gor gorlu kon bu boba ken du ko ne faawut la kon dal ci gatal masala momé jarna ak yaatal manam ak faram facce ken du teb teb rek ne kepp koy atté loolul atté borom bi subhanahu wa ta'ala taagut nga genn nga ci diiné manam ñi nga xamné ñoy atté wo loolul atté borom bi subhanahu wa ta'ala ne kufru la ben yoon weddi lo nit ñi yalla subhanahu wa ta'ala ci lolé sans faram faccé gi nga xamné mom la ci borom xam xam yi def kay atté wo loolul atté borom bi subhanahu wa ta'ala ci halaat yi ak melokan yi lay nekk kañ lay nekk kéfer gu mag ak kagn lay nek kefer gu ndaw ak kagn lay nek lo xamne njumte moko waral du nek ci ben ci kefer yoyé bal sax boromam du ci am bakkar waye tuyaba la say am ndax gor gor la waye dafa joom ci ko xamne yegg na ci gor gol borom tere bi indi ci tektal wa dalil qawluhu ta'ala ci jurom yi nga xamne lim nako me ñi ñoy bop ñoy njitu tawaghiti طاغوت غوغي مني والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم كم نينكو جانغي وانسان يالا ني دين جي كن دو سي فرس كن لولينك بروم خم خمي امنن سي نيتي فيرين سي اك تنك moy ne diine l'islam nit ki def say dug ak xolam ndax même boko ci forcer won mu dug te xol ba nanguko lolay du ko jeriñ nit ki def say dug ak xolam manam andi ci xol ba andi ci kenn du ko ci geuteun forcer ko te gemuko benen ba ci firin ya borom xam xam fi ko ne aya bi mi nga wacc ci ahlul kitab manam ñi nga xamne ñoy jifi ak chrétien yi yalla subhanahu wa ta'ala dafa atale mu atti sal qur'an ne kendo tepp tepp tepp dal sen kaw waye dañ leni garal li di l'islam buñ ko nangul ñu garal len li di impôt ñuy fay impôt julit ñi ngir sécuriser cenu dundu ab non baña joge dal sen kaw bu fekke nanguñu lolé nak bu boba jihad da fay dal di taxaw lolé yalla subhanahu wa ta'ala leral ko yanté bi sallallahu alayhi wasallam jangale ko ci sunnam benen ba di ñettelu firin ba moy ay bi dañ ko nasaxal bu ñëk yalla subhanahu wa ta'ala lu jitu muy daganal jihar dañ non kenn du forcer kenn ci diiné ji gannaaw ga nak ayatu sayf dal di ñew yalla subhanahu wa ta'ala faratal ci yanté bi sallallahu alayhi wasallam mu jihar nonami jamarlo ak ñoom bu boba la ikraha amatul waye ñett fi ni yeb ba sa gëna wër comme ni ko cheikh salih الفوزان حفظه الله تعالى وخيم ويبجك به موي ني آية بي لمي فيري موي نيت كي كين دوكو غيتن فورس كو سي دين تو خلام نانغو كو موتاخ يالا سبحانه وتعالى واخ سي آية بي ني لي دي اك نجوب اك نجوب دا فا لير ناغ سي كاو اك رير قد تبين الرشد من الغي مانام نيت كي بو جيفانديكو خلام خيل مكو يالا سبحانه وتعالى جوخ ndem mi ngi muccu ayib ak muccu ci banex deug dafa leer njub dafa leer reer dafa leer kon ken dula forcer jeulal sa xel nga xalaat di nga xam njub di nga xam lan moy wetal borom bi subhanahu wa ta'ala di nga xam lan moy bokale ko motam ne famay yakfur bi taghuti kep ku weddi taghut wa yu'min billah taksid gem borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga gis ne yalla subhanahu wa ta'ala fa jital weddi taghut taghut la nit ki wara ñeuk weddi lu jitt sax muy gëm yalla ndax bu gëmé yalla te weddu taghut ngëm nga du jëriñ mok zera ñoyam li borom xam moy dusé at takhliya qabla tahliya bala ngay nek di taral ab barab wala nga taral mbir la sa nek ci ay tilim dang koy setal ba nopi jëlé fa lepp luy tilim so ko taral mais loy ñew di taral barab bo xamne ma nga tilim ma nga tak ngay indi ay mbir yo xamne dang ko koy tarale li jitu moy nga rahas ba mu set dind fa lepp luy tilim kon taghut weddi ko mom mo jitu nit ki da fay weddi lepp lu ñu jaamu luddul yalla subhanahu wa ta'ala kep ku ñuy top ci luddul ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala kep ku ñuy jeggi dayo ci yow ba noppé nga saxal nak li di ak jaamu ñeel borom bi subhanahu wa ta'ala kesse bagn ko bokale dara te lolé néna mom borom téré wo huwa ma'na la ilaha illa allah lolé la batu la ilaha illa allah di firi waxon nañ ko ay yoon ci bir téré bi bat bi di batu la ilaha illa allah ñaari ponku la am muy an-nafyu ak al-ithbat daq gi nit ki di daq lepp lu ñuy jaamu luddul yalla subhanahu wa ta'ala weddi ko saxal nak li di ak jaamu ñeel yalla subhanahu wa ta'ala kesse mune wa fil hadith ñewna si hadith yanta bi sallallahu alayhi wasallam wax si hadith bu wer bo xamna al imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ak an-nasa'i solo nañ ko si hadith mu'ad radiyallahu ta'ala anhu yanta bi sallallahu alayhi wasallam wa ra'sul amri al-islam mbir mi day lay bobba moy l'islam wa amuduhu as-salah li nga xamne nak moy keno lako teye moy julli wadhirwatu sanamihi aljihadu fi sabilillah lay ñom baxtal la nak fete kaw moy jihad si yonu yalla subhanahu wa ta'ala ñu gis ne yenen tabi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi li di dine l'islam daf ko wutal bop dine l'islam dafa am bop am keno lako teye am la liñuy tuddé ñom baxtal la fété kaw lay rafrafi ci kaw di taral l'islam lay bobba nak moy kon bati cede yi di al-istislam jébalu gi nit ki di jébalu ci yalla subhanahu wa ta'ala si wétal ko waye wamatu si ak top ko set ci lepp luy bokalé ak ñoñam lolé mo la al-islam al-istislam lillahi bit-tawhid comme niñ ko waxé won kon lolé moy bop l'islam bop moy wétal yalla subhanahu wa ta'ala moy la ilaha illa allah lay keno ga nak moy julli motax kidul julli man ta nek julit ndax dafa melni mabna keno l'islam koku genn na ci diiné comme niko yenenbe bi sallallahu alayhi wa sallam waxé ki bayyi julli té dara taxul mu bayiko lulul ak tayal ki nga xamné daf ko wéddi mom genn na ci diiné waye ki nga xamne dene mom du julli kokoy da fay genn ci diine meme bu fekke gem na ne julli yalla subhanahu wa ta'ala moko faratal ndax gem gi ngay gem ne yalla faratal nako te do ko joxe mok zero ñom ñoya faw nit ki da fay julli kon julli keno diine la waye diine lay ñom baxtal ga bi la gëna fete kaw li ñu tuddé sanam moy jéganu gelem l'islam lay jegenam fete kaw moy li di jihad si yone yalla subhanahu wa ta'ala yeggal l'islam fi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala bëgg ñu yeggale ko fa si jihaad si yoonam si kéem kattan si na nga xam ne moom mooy anwaa al jihaad. Lii la borom téere bi jeexale, téere bi di ñetti cosaan yi nga xam ne jullit bu nekk war na koo xam, bal jaam bu nekk war na koo xam ngir muccal boppam, ngir muccal diineem. Di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla wërsëgal ñu al ilma naafi wal amalu saalih, lépp lu si jub ñu xam ne ci tawfiqam la moom borom bi subhanahu wa taala moo ñu may tawfiq ba ñu mën koo leeral. Waaye lépp lu si dëng ñu xam ne ko lot, jaam bu lot moo ko doon jéem di ko jéggalu borom bi subhanahu wa taala di tuub di dellu si moom si lépp lu loo xam ne njuumte la si. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.